Mert édesanyám, hogy vagy te elveszve? Hát éppen most jöttünk fel a teraszra, locsolni a virágokat, mert már nagyon régen nem locsoltam. Vicsunk van apa. És akkor most, hogy ment, kiment le a telefoni, vagy hogy? Apa ment le. Na, jó, akartam kérdezni, hogy az Attila vitt kenyere? Hozott kenyeret, igen. Jó van akkor, mert itt nem láttam aztán, hogy visszament volna. Csak azért kezdem, hogy vitt kenyeret, vagy hogy hozott van. Nekünk is kenyeret, igen. Jó van akkor, akkor meg. Mit igen. Mond? Apa kérdez, hogy csőve, locsolunk. Mondom, igen. Jó van, hát akkor leteszem a kocsójatok, jó? Máskülönben nem mi a virág, abszolút nem adtam el egyetlen egy csokrot se. Úha! Egész idáig a hiába álltál. Igen. Attila aladott egy ikebanát, én egyetlen egy csokrot se adtam el. Na, mit szólsz neki? Hát kérték le a Dália csokrot, nem adtad oda. 300 akart. Megmondtam, hogy engedj el ilyen. Nem engedte le. Hát nem is volt senki se az utas egy csokori. Na, mondom. Hát a többi? Többi se. Többinek sem én. Nem, mindenkinek megvan. Nem jönnek virágja abszolút. Na jó, lehet, hogy a jövő héten, vagy hétvége körül, vagy valami esetleg, de most. Mindegy, ez van az kis, nem? Te szerinted? Kinek van az igaza? Mit mond? Jó. Mi van? Semmi. Mit mondott? Hát az ingyűrű, hogy hívják, ott problémázik. Ja, jó. Na, mindegy, ez van, és akkor. Mindegy, nem sokára pakolókhoz megyek. Szerinted is? Jó, szerintem. Na, szédesanyám akkor. Jó. Jó. Jó.